Să te duci cu a ta durere, oare cine te va mângâia? Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, și de tine se va îndura. Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, de tine se va îndura. Unde să te ascunzi când e furtună? Cine oare te va ocroti? Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, în iubirea Lui te va păzi. Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, în iubirea Lui te va păzi. Ești părăsit și plângi într-una, că de tine toți s-au depărtat. Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, prieten îți va fi cu adevărat. Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, prieten îți va fi cu adevărat. Când de la spital te-au dat acasă, că e tare gravă boala ta, tu să crezi că El te-a vindecat. Numai Dumnezeu, numai Dumnezeu, tu să crezi că El te-a vindecat.